सूर्य कैसे चमकता है। तीसरा भाग। सूर्य इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं है, यह निरंतर सदैव प्रकाशित या रोशन रहता है तथा कभी भी रुकता नहीं है, परंतु चिरकालिक ग्रीक वैज्ञानिक अरिस्टोटल ने विचार किया कि शायद पृथ्वी पर नियम आकाश से भिन्न है। उसने अनुभव किया कि पृथ्वी ऐसे पदार्थों से निर्मित है जो निरंतर परिवर्तित होते हैं तथा क्षय हो जाते हैं। इस कारण यदि प्रकाश पृथ्वी पर उत्पन्न होता है तो वो अधिक समय तक नहीं रहता। अग्नि की लपटें छोटी बड़ी होती हैं तथा परिवर्तित होती हैं। ईंधन उपयोग होता है एवं प्रकाश समाप्त होता है। अरिस्टोटल ने निर्णय किया कि आकाश में वस्तुएं निर्दोष एवं अपरिवर्तनशील पदार्थों से बनी हैं जो पृथ्वी के पदार्थों के समान नहीं हैं। उसने आकाश के पदार्थों को आकाश या वायु या ईधर कहा। ग्रीक शब्दों में इसका अर्थ टिमटिमाना होता है, क्योंकि उसने अनुभव किया कि आकाश या वायु चमकने के लिए बना है जो सदैव बना रहा। अरिस्टोटल को सूर्य वायु या आकाश की एक गेंद लगती थी तथा इसे सदैव प्रकाशित होने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु क्या अरिस्टोटल का धारणा या कल्पना सही थी? क्या आकाश में वस्तुएं पूर्णतः पृथ्वी की वस्तुओं से भिन्न थी? आकाश में भी कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो चमकीली हैं, फिर भी स्थिर नहीं चमकती। उनका प्रकाश चमकता है तथा समाप्त हो जाता है। उल्का अथवा गिरते हुए तारे आकाश से गिरते हैं तथा लुप्त हो जाते हैं। धूमकेतु भी आते तथा चले जाते। अरिस्टोटल ने इन सबको वायु का ही भाग माना, ना कि आकाश का। परंतु चंद्रमा के विषय में क्या? वो सदैव अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। कभी यह प्रकाश के वृत्त की तरह गोल था, परंतु अन्य समय पर यह एक ओर को दबा हुआ था। यह प्रकाश का अर्धवृत्त अथवा पतला सा नवचंद्र हो सकता है। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि आकृति में यह परिवर्तन अथवा चरण इसलिए होते हैं क्योंकि आधा चंद्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशमान था तथा दूसरा आधा भाग नहीं था। पृथ्वी की तरह चंद्रमा में भी दिन व रात के भाग होते हैं। चंद्रमा की आकृति इस पर निर्भर करती है कि हमारी ओर चंद्रमा के भाग का कितना अंश सूर्य के प्रकाश में था। अन्य शब्दों में चंद्रमा अंधेरी दुनिया में था तथा और अधिक प्रकाशमान नहीं हुआ। चंद्रमा अरिस्टोटल के आकाश या वायु से नहीं बना था।